«Ми ще собі зуби на тім худім веприку поломимо», – бідкався Піпер. «А найгірше, що тих зубів вже і так у наших щоках небагато. 30 дряхлих гармат, а сухої і доброї муніції, не знаючи, навіть на 10 стало б. Ще ми на Росію підемо». «З королем Карлом», – відповів спокійно Гілленкрок. «Такої гармати в цілій Росії не знайдете». Піпер і Реншильд замовкли. Піпер правою рукою тер своє ліве рам'я. «Дідчий мороз!» – нарікав. «Нашому наймилистовішому лице раниться». «Ми не хірурги!» – кинув Крішельд. «Пора королеві розум мати! Перед кількома днями знов ним кудись цілу ніч товкло. Навіть Гультман не знав, куди він подівся». «Навіть Гультман не знав», – повторив Піпер. «А він більше знає, ніж ми всі на купу. Бо королеві ближче Гультман, ніж ви або моя нікчемність». «Ближчий», – притакнув Піпер. «Але все ж таки, коли король, його милість, зволить зробити таку дурницю, як, приміром, нинішня облога Веприка, то не Гультманові, а нам, мої панове, треба подумати, як би з тої біди викрутитися». Реншильд бігав, бігав, аж сів. «Треба», – сказав, п'яливши очі в Піпера. Піпер свої примкнув і ніби крізь сон балакав. «На мою гадку, треба завтра післати тому завзятому шотландцеві проєкт здачі на таких корисних і чесних услів'ях, щоб він не міг відкинути». Реншильд надув згірдливо губи. «А на мою гадку, – відповів, – завтра треба не жалувати муніції, вдарити на оцей проклятий веприк з усіх пушок і коло полудня, як мороз трохи попустить, піти ще раз приступом, добути песячу буду, вирізати всіх без пощади, а команданта повісити на першому стовпі, який нам попадеться під руку». Гілленкрок підняв голову з надпланів, встав і позіхнув широко. «За що? – спитав спокійно. – За що, мої панове?» «За що?» – гукнув на його фельдмаршал. «Ви ще можете питатися, за що?» Він знов зірвався з місця і став бігати по квартирі, як лев по клітці. Нараз зупинився, надслухував, а пізнавши хід короля, його милість король промовив, стаючи у вояцькій поставі. Королеві ранився ніс і лице. Його повіки були зачервенені, ропилися, але він цього буцім не чув. «Але ж бо дефендуються хоробро!» Хвалив собі обложенців і затирав руки, буцім це забава, а не справжня війна. Піпер значущо кашельнув. Реншильд нетерпеливо приступав з ноги на ногу. «Екселенціям не подобається така хоробра оборона?» – спитав король, перебігаючи очима з одного на другого. «А я люблю мати діло з хоробрим противником, бо яка ж це мені емоція, коли я бачу, що ворог б'ється нікчемно. Соромлюсь тоді за його і за себе, за його, що він нездара, а за себе, що з нездарою стаю до бою». «Веприкові зима сприяє», – завважив Піпер. Король заперечив рукою. «Зима зимою», – говорив запалюючись, – «але кажіть собі, що хочете, а вони такі хоробро б'ються. Знаєте, мене нині кортіло бути з ними, а не з вами, панове, і відбиватися, а не наступати». Під вусиків Реншильда то вибігала, то ховалася згірдлива усмішка, аж врешті не втерпів. «Я також, – сказав, – умію цінити хоробрість, але коли вона доцільна». «Доцільна? А невже ж буває недоцільна хоробрість? – дивувався король. «А вже що буває? – обстоював свій висказ Реншильд. Ось, приміром, тая там банда у веприку добре знає, що ми все-таки їх мисячу нору візьмемо. Пощо тоді деруться, як божевільні, марнуючи свої і наші сили? Перед хвилиною сказав я, що коли б я мав рішати...» «То що?» – спитав сідаючи і дивлячись в очі Реншильдові король. «То завтра доклав би усіх зусиль, щоб добути цього дідчого веприка, а тоді вирізав би всю залогу щодо лаби, а команданта повісив би на першій сухій гілляці». «А ви?» Звернувся король до Гілленкрока. Цей замнявся. «Я, власне, розглядаю плани веприка і гадаю, що як ми вдаримо від заходу, от тут, де вал трохи нижчий і перерваний в одному місці, то...» «Я вас не оце питаю», – перебив йому король. «Мені цікаво знати, що ви зробили би з залогою та з її хоробрим командантом, коли би так добули веприк?» Гілленкрок зацукався. «Ну, кажіть, що?» – наглив король. «Я не повісив би його, бо він хоробро обороняє твердиню, яку йому повірив його начальний вождь». Король кивнув головою. «Дякую вам», – сказав коротко. «Завтра, панове, маємо облого веприка», – поклонився кожному, зокрема, і вийшов. Відпровадили його поклонами до дверей, а коли прогомоніли відривисті кроки, Реншель здвигнув плечима. «Ну, знаєте, панове, тут уже все кінчиться. Чоловік стає безрадним. Я боюсь, що нашому королеві після перших невдач…» – і показав пальцем на лоб. Гілленкрок вдавав, що не бачив того руху. Піпер розкашлявся, обтер червоною хусткою уста і сопів. «Що ж, екселенція, на те?» – питав, стаючи перед ним Реншельд. «Нічого. Тішуся». Гілленкрокові брови підскочили до половини високого лобу. «Тішитеся?» – наступав на Піпера Реншельд. «Так, тішуся», – стояв при своєму канцлер. Реншельд розвів руками. «Боюсь, чи усім нам мороз не вдарив на мозок?» «Не знаю, як кому, а мені – ні». «Вам – ні? А чого ж ви тішитеся тоді, як плакати треба? Бо тільки людей погибло, і тільки муніції вистрілили на віват, а одного й другого нам бракує». «Тішуся», – відповів Піпер, – «що король вперше рішився відступати. Може, він послухає моєї доброї ради і відступить аж до Дніпро?» Піперова радість показалася передчасною. Король Карло, замість відступити за Дніпро, підступив під Зіньків. Була це ще менше і ще гірше укріплена твердиня, ніж Веприк. Замість городських мурів з вежами і башнями торчав дубовий частокіл, і то повизублюваний. Зіньківці, почувши про похід шведів, наскорі латали його чим могли та як уміли. Земля замерзла, як кість. Ані гадай, щоб поглибити рів або повищити вал. Рів був неглибокий, а вал невисокий. «Ті люди або дурні, або п'яні», – говорили про зіньківців шведи. «Сором було би нам не добути такої кріпості. І добивати сором. А все ж таки вони бороняться. Навіть з гармат стріляють. А кілько у вас гармат?» – питалися шведи, підскакуючи на рів. «Чотири, але ви більше не варті», – відповідали їм з позивалу. «Відійдете від нас тим, з чим з-під веприка прийшли, лютри!» Із тих чотирьох гармат вони дійсно таки добре дошкулювали шведам. Кожне ядро попадало в ціль. Тільки стріляли зрідка. Мабуть, небагато муніції було. Король бавився. За кожним цільним вистрілом плескав у долоні. «Браво! Браво! Вони дійсно гарно стріляють!» Старі шведські офіцери не на жарти затривожилися своїм улюбленим вождем. «Чи не твориться з ним щось погано?» – шептали собі. «Половина лиця відморожена. Може, йому на мозок б'є?» І дійсно, король виглядав неприродно. Підбігав серед куль під укріплення і стріляв до тих, що споза частоколу вигукували незрозумілі для його слова, ілюструючи їх непристойними рухами. Як котрого влучив, то підскакував весело, мов розбавлений школяр. «Ну, невже ж це король?» – сердився Реншельд. «І невже ж це облога города? Це прямо корегідна забавка тоді, як перед нами поважні стратегічні завдання». «Ні, панове, мені жаль того смішного Зінькова», – сказав король після перших герців. «Пішлемо до них наших людей, щоб по-добру здалися». Але зіньківці навіть балакати з парламентарями не хотіли. «Або Зіньків від веприка гірший», – казали. «Як король міг від веприка відступити, то най і від нас іде. А здаватися не хочемо, бо вепричани сміялися б з нас». Шкода було і переговорювати з ними, бо були нетверезі. Такі добре свою хоробрість горілкою підганяли. Ще й до парламентарів за здоров'я короля припивали. «Дай йому, Боже, щасливої дороги!» – вигукували. Тоді шведи підпалили передмістя. Чи нарочно, чи стрільно, ніхто не міг сказати. Король, побачивши пожар, казав удруге до Зінькова післати, бо жаль йому було города, в котрім хотів розтаборити частину своєї армії. Але тим разом вибрати якогось дотепного козака, бо свій свого краще зрозуміє. Зголосився Мручко, котрий і так не любив зі своїми воювати і дуже ніяково почував себе рівно під Веприком, як і під Зіньковом. Почепив білу хоругов на спис і з двома сурмачами поскакав під городські ворота. Ще й не доїздив, як гукнув вистріл, і ядро перед самим конем зарилося в сніг. «Гей, що ви робите, хлопи? Чи вам горілка дорешті памороки забила? Бачите, посол від його милості короля їде!» – гукнув Мручко. «Невелика нам честь, король», – відповіли йому. «А кого ж вам заманулося? Царя? І царя нам до хрону!» «Так же й кажіть, то, може, гетьмана, я від його імені можу перебалакати з вами». «Не треба, не треба! Веселий ви народ», – сміявся Мручко. «Веселіших я і зроду не бачив. Нікого їм не треба. А як же ви тоді хочете бути?» «Так, як і тепер є. Прямо зіньків і тільки». «Себто зіньківська Реч Посполита?» «А що б ти знав? Реч Посполита. Доволі з нас царів, королів і гетьманів. Пощо нам їх? Невже ж ми собі самі не дамо ради? От бачиш, нема в нас жодного з них, і відбиваємося від шведа. А прийде цар, то і його відіб'ємо, а гетьман – то й гетьмана». «Ну-ну, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, а мені все ж таки здається, що краще б вам послухати моєї щирої ради. Краще випий з нами за нашу перемогу та ставай поруч нас, бо нам такого якраз треба». «Ну, випити то я можу, бо не від того, щоб випити з такими хоробрими і веселими людьми, як ви, але до вас то таки не пристану». «Негідні милості вашої?» «Того я не кажу, але здорової голови під Євангеліє не привик класти». «Себто?» «А тобто, що як ви не подасте доброї відповіді, то за яку там годину або дві зіньковий сліду не останеться. А мені ще життя миле, мої ви. Та як там не буде, п'ю за здоров'я хороблих зіньківців і за щасливе майбутнє вашого гарного города, котрому щиро добра бажаю, бо він мені не чужий. Звідси покійна мати мого батька родом була».